إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu waislam bado tuko katika sala la watoto wetu wa kiislam ndugu waislam watoto ni thamara min thamaratil hayat watoto ni matunda katika matunda ya uhai watoto wanapokuwa wazuri ni faida kwa wazazi lakini pia ni faida kwa umma alislamia ndugu zangu waislam tusisahau kwamba wazazi ndio waangalizi wa watoto wazazi ndio wanaochunga watoto wao wazazi ndio kila kitu cha watoto hao na Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kumuuliza kila mzazi kuhusu alivyomlea mtoto wake hili ni jambo linatakiwa wazazi wasilisahau wanapowalea watoto wao wajue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kuwauliza siku ya kiyama je watoto wale mmewalea vizuri malezi ya Kiislamu au mlifanya uzembe mkawaachia watoto wao watoto wako wanakwenda ovyo kila mzazi lazima ajue hilo fil bukhari عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته kila mmoja katika nyinyi ni mchungaji na kila mmoja ataulizwa kuhusu raia wake الأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته kiongozi anawaongoza watu kiongozi wa nchi ni ra ni mchungaji atakwenda kuulizwa kuhusu raia wake warajulu ra'in fi ahli mwanamume naye ni mchungaji kwa ahli zake nyumbani watoto wake wake zake wa mas'ulun ar-ra'iyati na atakwenda kuulizwa kuhusu raia wake wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha mwanamke naye ni mchungaji katika nyumba ya mume wake atakwenda kuulizwa kuhusu raia wake hao anaoangalia nyumbani alhaditha mpaka mwisho wa hadithi mtume anasema ala fa kullukum ra' wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati fahamuni kwamba kila mmoja katika nyinyi ni mchungaji na atakwenda kuulizwa kuhusu raia wake ndugu zangu waislamu hadithi hii inamaanisha kwamba nyumba ndio madarasa ya kwanza ya mtoto. Nyumbani kwao mtoto huyu ndio madarasa ya kwanza ya mtoto kabla hajapelekwa madarasa hizi zenye watoto tofauti tofauti. Na wazazi ndio walimu wa mwanzo kwa mtoto wao kabla ya walimu wa madaris. Wazazi ndio walimu wakuu, ndio walimu wa mwanzo muhimu kwa mtoto yule. Wazazi wanapomlea vizuri malezi ya Kiislamu, mtoto yule analeleka malezi ya Kiislamu. Wazazi wanapokuwa wazembe, mtoto yule ndipo anapopotea. Kwa hiyo hadithi hizi na ni nyingi zinazoelekeza za lawama kwa wazazi, kwamba mtoto akiwa muovu chanzo ni wazazi. Wazazi wanachangia uovu wa mtoto wao, na mtoto akiwa mwema wazazi wamechangia pakubwa katika wema wa mtoto yule, kwa sababu mtoto anaiga, mtoto anaiga wazazi kabla ya kuiga walimu katika madrasa, anaanza kuiga wazazi wake. Wazazi wakiwa ni watu wa TikTok, na yeye atakuwa TikTok. Wazazi ni wa Instagram, yeye naye atazidi. Mtoto anaiga, anawaiga wazazi. Kwa hiyo wazazi waangalie malezi yao, wawe wenyewe wako vipi. Abu al-Ala ibn Arri yakul wa yansha unashi ulfitiani minna ala ma kana awadahu abuhu, anakuwa mtoto katika sisi vile anavyomuiga na alivyofundishwa na baba yake. Wa yansha unashi ulfitiani minna ala ma kana awadahu abuhu, vile alivyokuwa alivyomzoezesha baba yake ndivyo atavyokuwa mtoto yule. Kwa hiyo wazazi lazima tuangalie sisi wenyewe, tuwalee vizuri watoto wetu. Kwanza ni sisi wenyewe ndio walimu wakubwa wa watoto wale. Ikiwa sisi tunakwenda vibaya, watoto watakwenda vibaya, lazima wanaiga. Ikiwa sisi tunakwenda vizuri majumbani mwetu, watoto watakuwa wazuri. Mtoto anaiga. Mtoto akimwona babake anasoma Qur'ani mara kwa mara, anasali sala za sunna nyumbani, sala za faradhi msikitini, mtoto anaiga. Lakini watoto wangapi tumewasikia wakasema baba mwenyewe haswali, baba mwenyewe anaswali nyumbani? Watoto wanasema, tunawasikia, baba mwenyewe haswali, mimi itakuwa vipi? Baba mwenyewe anaswali nyumbani, mimi nitaswali vipi msikitini? Mtoto anamuiga babake. Ndugu zangu Waislamu, lazima tufuate mafundisho ya Mtume SAW na maelekezo ya Mtume SAW jinsi alivyoliamrisha jambo la sala. Mtume alivyosema, muru auladakum bisalati wa hum abna'u sab'i wadhribuhum alaiha wa hum abna'u ashri, waamrisheni watoto sala na hali ni watoto wa miaka saba. Watoto wakifika miaka saba waamrisheni sala. Wadhribuhum alaiha wa hum abna'u ashri sinin, wachapeni kwa kuwacha sala na hali wao wana miaka kumi. Wafariqu alaihim fil madaji, ni amri ya Mtume SAW anawaamrisha wazazi. Kwa sababu gani? Sala hii ina taathira kwa watoto, hii sala ina taathira kubwa kwa watoto. Wakiamrishwa tangu miaka saba wanakuwa nayo sala ile, watoto wanakuwa na sala ile, ina taathira kubwa kwa watoto. Lakini angalia wazazi tulivyo wazembe na jambo la sala. Tunaona kuwapenda watoto ni kuwaacha wanalala nyumbani wanacheza, sisi tunakwenda msikitini watoto tunawaacha wanacheza, sisi tunakwenda msikitini watoto wamelala, hatuwaamshi. Wazazi wengi tuko hivyo, ndugu zangu Waislamu, tujue kwamba tunawaharibu wenyewe watoto wetu. Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab' wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashrin, nani katika sisi anayemchapa mtoto wake wa miaka kumi kama haendi kuswali? Nani katika sisi? Ni wachache, wachache sana, moja katika milioni. Sio maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tunayoyafuata, tunawaharibu wenyewe watoto wetu. Wallahu almusta'an. الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ndugu wa Islam watoto wanahitajia dua za wazazi ni jambo la muhimu wazazi kuwaombea watoto wao mara kwa mara salah na hivi ndivyo walivyokuwa as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim wakiwaombea watoto wao salah wa ala rasim al-anbiya alayhim as-salatu was-salam mara kwa mara wanawaombea watoto wao Allah subhanahu wa ta'ala awafanye wema jambo hili sio wengi katika sisi tunaowaombea watoto wetu lakini ni jambo la muhimu watoto wanahitajia sana dua za wazazi wao baba na mama wawaombee mara kwa mara watoto wao licha ya kuwalea malezi mazuri lakini pia wawaombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala الخليل نبي الله إبراهيم عليه السلام أنا مؤمن الله سبحانه وتعالى نقسم رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء إيه ملوان نجالي ميمي نميني كسما مشا صلاة ميمي نكزازي تانقنا وتتوان ربنا رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء نبي إبراهيم نمواناوي إسماعيل ولipojenga الكعبة pia waliwaombea watoto wao نبي إبراهيم ونبي إسماعيل wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kizazi chao kiwe chema ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ee mula wetu tujalie sisi ni wanyenyekevu kwako na pia kizazi chetu watoto wetu jalia kwamba wao wanajinyenyekea kwako dua ya nabii Ibrahim na Ismail wakiwaombea watoto wao hakadha tunatakiwa tuwe tunawaombea watoto wetu mara kwa mara nabii Zakaria yakulu Allah subhanahu wa ta'ala hunalika daa Zakaria rabba قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة نبي زكريا أكيمومب الله سبحانه وتعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة اي مولا وانغو نيبي kutoka kwako watoto wazuri watoto wema wewe unakubali dua zetu mitume hawa wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na utukufu wao mkubwa pamoja na kazi yao kubwa ya dawa ya kulingania jamaa zao lakini hawasahau kuwaombea watoto wao salah na hii ni kwa nini wanaombea sana watoto wao kwa sababu wanajua manufaa ya watoto hao kwao watoto wana manufaa kwa wazazi watoto wana manufaa kwa ummatul islamia wanatakiwa waombewe mara kwa mara katika manufaa ya watoto aliyoelezea mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi sahihi muslim an abi hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam idha mata al-insanu qata'a 'amaluhu illa min thalath mtu akifa amali zake zote hukatika hapati thawabu tena kaburini illa min thalath isipokuwa kwa mambo matatu sadaqatin jariya waqf kama aliweka waqf sadaka na thawabu za waqfu ule zinaendelea hata kaburini au ilmin yuntafa'u bihi au elimu aliyoifundisha watu wanapata manufaa kwa elimu hiyo au waladin salihin yad'u la au mtoto mwema anayemuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala mahallu shahid au waladin yad'u la au waladin salih au waladin salihin yad'u la mtoto mwema atakayemuombea kwa Allah pia thawabu zake zinaendelea mtoto mwema mtume kaweka salih mtoto mwema mtoto muovu hawezi akakuombea dua zake zikasikilizwa hata hawezi kukuombea mtoto muovu au waladin salih wanasema maulama haya mambo matatu yote yanaweza kukusanyika kwa taufiki ya Allah, yanaweza kukusanyika kwa mtoto mmoja. Mtoto mmoja anaweza akawawekea wazazi wake wakfu. Mtoto huyo anaweza akawa ni mwalimu anawafundisha watu ilmun yuntafa'u bihi. Mtoto huyo huyo anawaombea wazazi wake. Mambo matatu haya yanaweza yakakusanyika kwa mtoto mmoja bihidayatillah wa tawfiqihi azza wa jalla. Faida za mtoto kwa wazazi. Lakini pia mtoto ni athari za wazazi wake. Mtoto ni athar za wazazi wake. Ndugu zangu Waislamu, mtu yoyote anayefanya jambo jema au akafundisha ilmu au akawacha athari nzuri baada ya kufa, Allah subhanahu wa ta'ala anaziandika athari hizo na amali hizo, hazisahau. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyi al-mauta, sisi tunahuisha waliokufa. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, tunayaandika waliofanya mema na zile athari zao njema walizoziwacha. Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, kila kitu tunakidhibiti katika kitabu hicho kinachobainisha kila kitu. Kwa hiyo alwalad min athari alwalidain, ni katika athari za wazazi wake njema, Allah subhanahu wa ta'ala anaziandika na hazisahau. Ndugu zangu Waislam, lakini mtoto pia ni katika sa'i walidayhi. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa alaysa lilinsani illa ma sa'a, mtu hapewi thawabu isipokuwa jambo alilolifanya yeye. Wa alaysa lilinsani illa ma sa'a, mtu yeyote hapewi thawabu, haandikii thawabu isipokuwa kwa amali aliyoifanya yeye mwenyewe. Wal waladu min sa'i abihi, wanasema maulama, alwalad min sa'i abihi. Kwa hiyo kila analofanya mtoto, mzazi ana fungu la thawabu katika jambo hilo jema analofanya mtoto, kwa sababu alwalad min sa'i abihi, kila analofanya jambo jema mtoto, mtoto akiswali, mzazi ana thawabu za swala ile, mtoto akifunga, mzazi ana fungu la thawabu katika saumu hiyo. Kila jambo jema analofanya mtoto, mzazi ana thawabu. Baadhi, haya ni baadhi tu ya manufaa ya watoto kwa wazazi wao. Kwa tunalazimika, ndugu zangu Waislamu, tunawajibika kuwalea vizuri watoto wetu. Sisi mwanzo wazazi, tusipeleke lawama kwa walimu. Baadhi ya wazazi wanapeleka lawama kwa walimu. Hapana, wewe kwanza mzazi, wewe kwanza mzazi, wewe ndiyo mlezi wa mwanzo wa mtoto wako. Usipeleke lawama kwa wazazi, kwa walimu. Kullu mauludin, yakuza sallam, kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani, kila mtoto anazaliwa katika umbile la Kiislamu, wazazi wake ndio wanomtia katika Uyahudi au wanomtia katika Ukristo au katika Umajusi. Wazazi, mbona Mtume hakutaja walimu? Kwa ndugu zangu wazazi, msipeleke lawama kwa walimu kama watoto hawasikii au watoto wameharibika. Ni wewe mwenyewe mwanzo, jilaumu wewe mwenyewe kwanza. Kwa hiyo watoto wana faida nyingi kwa wazazi ikiwa watawalewa vizuri. Fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man daa ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'a la yanqusu dhalika min ujurihim shay'. Mwenye kulingania kwenye huda, uongofu, kheri, anakuwa na thawabu za wenye kumfuata katika kheri hiyo, wala haipunguzi lolote katika thawabu zao. Man daa ila huda kana lahu min al-ajr mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay. Kwa hiyo mzazi unapomfundisha mtoto wako wema, mzazi unapomlea vizuri mtoto wako, thawabu unapata. Kila analofanya jema, thawabu wewe unapata, kwa sababu wewe ndio umemlea vizuri, wewe ukamuongoza kwenye kheri, hukumtelekeza, hukufanya uzembe mtoto yule akawa muovu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awafanye wema watoto wetu. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين وصلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.